Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przyspiesza narodowy program szczepień. Decyzja sądu o wstrzymaniu przejęcia przez Orlen Polska Press była kuriozalna, mówi wiceminister infrastruktury. O koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą będą rozmawiać ministrowie obrony NATO i USA. Przyspiesza narodowy program szczepień. Jutro ruszą szczepienia w punktach drive-thru, a w przyszłym tygodniu w punktach powszechnych. Sytuacja, jeśli chodzi o punkty szczepień, w poszczególnych miejscach wygląda różnie. Są miasta, gdzie na szczepienia można się zapisać praktycznie z dnia na dzień. Są jednak i takie, gdzie trzeba czekać miesiąc. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że jutro zostanie przedstawiona informacja o liczbie i lokalizacji punktów szczepień powszechnych. Będą one dostosowane do potencjału szczepień i potrzeb na danym terenie. 19 uruchomimy pierwszy punkt szczepień powszechnych. Razem z nim uruchomimy w tych dniach 16 takich punktów w ramach pilotażu, natomiast następne, bo ich będzie kilkaset, następne punkty będą uruchamiane w kolejnych tygodniach. Ze względu na dostępność szczepionek, pilota szczepień w zakładach pracy będzie możliwy w połowie maja. Do tej pory wykonano ponad 7 700 000 szczepień. Plan jest taki, by w tym tygodniu zaszczepić 1 000 000 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. Decyzja Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wstrzymaniu przejęcia przez PKN Orlen spółek należących do Polska Press była kuriozalna, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jak zauważył, sąd nie wnosił zastrzeżeń wobec spółek Polska Press. Sąd Ochrony Konkurencji dba o to, żeby nie nastąpiła zbyt duża koncentracja kapitałowa w jednym ręku w danym segmencie gospodarki, a grupa Orlen do tej pory nie ma jakichś szczególnych, a chyba nawet żadnych udziałów w rynku mediów, więc nie następuje tu żadna większa konkurencja niż było wcześniej, więc skoro konkurencji nie szkodziła koncentracja tych mediów w ręku jednego niemieckiego inwestora, to siłą rzeczy nie może też szkodzić koncentracja w ręku inwestora polskiego. Prezes Orlenu Daniel Obajtek przypomniał wczoraj, że koncern uzyskał wszystkie wymagane zgody, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapowiedział też, że Orlen będzie zarządzał Polska Press, gdyż wykonanie wyroku sądu doprowadziłoby do utraty sterowności spółką i spowodowało jej kłopoty finansowe. W koalicji są różnice zdań i mniejsi koalicjanci próbują przeforsować swoje pomysły dotyczące unijnych środków, no ale Polska powinna przyjąć pieniądze przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Ten spór wygląda na spór taki, który ma udowodnić, kto jest bardziej obrońcą polskich interesów. Ja nie do końca zgadzam się z rozumowaniem naszych koalicjantów, którzy mówią, że jeżeli weźmiemy te pieniądze, to będziemy bardziej uzależnieni od Unii niż w tej chwili i że będzie się na nas wymuszać różne rzeczy. Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z unijnych funduszy. Dla Polski przewidziano około 58 miliardów euro. Kamila Jednak z Częstochowy została laureatką drugiego ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło w kategorii tekst piosenki. Utwór z jej słowami został nagrany w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Od wiosny listu mi nie słałem. Zwycięski utwór to muzyczna opowieść żony ofiary zbrodni katyńskiej, która czeka na powrót męża, wyjaśniała autorka piosenki. Zaczęłam tworzyć jakby palety tych uczuć, namalowałam nimi, mam nadzieję, wzruszającą historię kochających się ludzi, których najpierw rozdzieliła wojna, a na końcu straszliwa zbrodnia katyńska. Patronat nad konkursem objęło Polskie Radio, które w ten sposób włącza się w upowszechnianie wiedzy o historii, mówiła jego prezes Agnieszka Kamińska. Polskie Radio, patronując temu konkursowi, szerzy prawdę o Katyniu, bo przez wiele, wiele lat ta prawda była zakłamywana. Na konkurs napłynęło około 4000 prac. Agata Woźniak, Polskie Radio. W kategorii literackiej konkursu zwyciężyła Ilona Woś z Leżajska, a w kategorii plastycznej Jagoda Sołtysiak z Lubina. Z Kamilą Jedynak rozmawiać dziś będzie Piotr Łodej w audycji Trójka do Trzeciej o godzinie 11.15. O koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą mają dziś rozmawiać ministrowie obrony NATO i Stanów Zjednoczonych. Antony Blinken i Lloyd Austin spotkają się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowy mają także dotyczyć przyszłości misji w Afganistanie. W sprawie zwiększenia liczebności rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą oraz na nielegalnie zaanektowanym Krymie stanowisko sojuszu jest jednoznaczne. Rosja musi zakończyć wojskową rozbudowę sił na Ukrainie i wokół niej, zaprzestać prowokacji i natychmiast doprowadzić do zmniejszenia napięć. Mówił wczoraj szef NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Dzisiaj sojusznicy mają omówić możliwości działania. Wczoraj szef ukraińskiej dyplomacji apelował o wsparcie, które wzmocni zdolności obronne Ukrainy i o sankcje wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Bez Roberta Lewandowskiego to i Bayern Monachium w Lidze Mistrzów się nie utrzyma. Wczoraj Bawarczycy wygrali z PSG 1-0, ale ich strata z pierwszego meczu była zbyt duża, by awansowali do półfinału. Również Chelsea wczoraj uległa FC Porto, lecz zaliczka z pierwszego spotkania dała im awans. Dziś pozostałe rewanże 1/4. Borussia Dortmund zagra z Manchesterem City. W pierwszym meczu było 2-1 dla Manchesteru, a Liverpool zmierzy się z Realem. Tydzień temu wygrali Królewscy 3-1. Początek obu spotkań o 21:00. Wczoraj Polski Związek Lekkoatletyczny podał skład reprezentacji na World Relays. Wśród 44 zawodników próżno szukać kilku znaczących nazwisk. Mówi Maciej Jałoszyński z PZLA. Myślę, że polskim kibicom najbardziej będzie brakowało na tych zawodach Justyny Święty-Hercetyc, zresztą ambasadorki i Stadionu Śląskiego i tego festiwalu sztafet. Niestety lekkie problemy zdrowotne i Justyna ma w tym roku zupełnie inny cel tak naprawdę, czyli Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nie chce ryzykować, woli odpuścić start na początku sezonu, żeby doskonale przygotować się do występu olimpijskiego. Z drugiej strony sztafeta 4x400 metrów i bez Justyny potrafi już zdobywać medale, to dziewczyny udowodniły w Toruniu. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie na Śląsku. Trener Aleksander Matusiński będzie miał możliwość szerszego sprawdzenia składu, także to też jest taki plus jakiś w tym minusie, czyli w braku Justyny. Osłabieniem będzie też brak 400-metrowca Rafała Omelki. Mimo, że przegrywały już 0-2, zdołały odrobić straty i zwyciężyć w tiebreaku. Chemik Police wyrównał stan rywalizacji w finale Ekstraklasy, wygrawszy z Developresem Rzeszów 3-2. Najlepszą zawodniczką meczu została uznana Martyna Łukasik. Jestem szczęśliwa, że wygrałyśmy to spotkanie. Było to dla nas bardzo ważne, żeby pokazać też trochę zęba w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że to spełniłyśmy. Wygrałyśmy u siebie na boisku i to chciałyśmy też osiągnąć, że przede wszystkim gramy dla naszych kibiców, dla naszych koleżanek i wiemy, o co gramy. Gramy o złoto Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że to jest dla nas bardzo ważne i wystarczającą motywacją. Przegrywałyśmy 0-2. W trzecim secie już weszliśmy na boisko. Powiedziałyśmy sobie, że nie mamy już w tym momencie nic do stracenia. Musimy pokazać całą naszą grę, cały nasz arsenał zagrań, to co mamy najlepsze i wydaje mi się, że to zrobiłyśmy. Od tego trzeciego seta gra trochę zaczęła nam się lepiej kleić i wygrywałyśmy. Więcej sportu w Trójce tuż po 17:00. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu intensywne opady śniegu, wietrznie. Na termometrach od 2 stopni na Podkarpaciu do 4 w centrum i 8 na północnym zachodzie. Tylko na Podhalu 0. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Ej, po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 2 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl.

Got Lucky z kosmosu, grupa Daft Punk, z ziemi Pharrell Williams. 22 i 7 trójek. Ja bym poprosił zespół Jam, utwór Jak malowany ptak, ze specjalną dedykacją dla mojego muzycznego kolegi, o pseudonimie takim bardzo skandynawskim, Ergnat. To by było właśnie dla niego. Nie mój. Jak malowany ptak, wielki przebój grupy Jam. 22,7 trójek, klub KF, małpa, polskieradio.pl. No i za chwilę jeden z tych utworów, które możemy nazwać nieśmiertelnymi. Pani Dorota pisze: poproszę o asfaltowe łąki grupy ABC bez zupełnie żadnej przyczyny. Po prostu odmęty historii. Tylko wokół siebie ma.

when I lay it on, come get to play it on my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, Heyo i grupa Red Hot Chili Peppers. W Warszawie też przed chwilą padało coś z nieba, niby deszcz, niby śnieg, a i tak się roztapiało, zanim dotknęło ziemi. Pan Wojciech pisze, kiedyś słyszałem w Trójce pana, który nazywa się Isaac Gracie, ale tytułu utworu nie pamiętam. Ja pamiętam. To tytuł Terrified i pamiętam również, że kiedy BBC grało tę piosenkę, to każdy prezenter z taką radością w głosie mówił Isaac Gracie. Terrified i Isaac Gracie. Piękny utwór, ale właściwie nigdy nie został przebojem. Zupełnie z nie wiadomo jakich przyczyn. 22 7 3 KF@polskieradio.pl. Pan Grzegorz pisze, a może by tak o sobie samym i Grzegorz Gawiński, Robert Gawiński. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciło sens. Nie wiem co będzie z nami i nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że mi choćby zło miało najlepszy czas. Sobie samym i Robert Gawiński. Ta piosenka promowała film Prowokator, a jednocześnie pierwszą solową płytę Roberta pod tytułem Solo. A tak z innych spraw, to czekamy ciągle na Państwa propozycje debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. Jeśli Państwo grają, śpiewają, to czekamy na nagrania tych, którzy chcą wejść na rynek, chcą się pokazać szerszej publiczności. Audycja w sobotę po godzinie 12. Debiuty @polskieradio.pl. I to już tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Jeszcze jedna propozycja, za chwilę już informator ekonomiczny. Dzień dobry. Jeśli mógłbym prosić mocnie UKF-u o utwór Mieć czy być zespołu Myslowic. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Kolejna strona mi dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry państwu. Ekonomiści ankietowani przez Narodowy Bank Polski podnoszą swoje prognozy dotyczące inflacji. Średnia za cały obecny rok to ma być 3,4%. W tym roku, panie Piotrze, mieliśmy już odczyty za styczeń i za luty zdecydowanie poniżej 3%. Czyli to by znaczyło, że kolejne miesiące to powinna być wysoka inflacja, gdzieś w kierunku 4%. Czy to znaczy, że nas czekają gwałtowne podwyżki w sklepach, na stacjach paliw? No już w marcu inflacja przekroczyła poziom 3%, wyniosła 3,2%, a w kolejnych miesiącach może być jeszcze wyższa. Nie jest wykluczone, że w trakcie tego roku tempo wzrostu cen wyniesie około 4%, czyli będziemy powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%. I to w dużej mierze wiąże się ze znacznym wzrostem cen surowców na światowych rynkach, w tym ropy. Ceny ropy odbijają w porównaniu z pandemicznym dołkiem z marca, kwietnia zeszłego roku. To już jest całkiem spory wzrost cen i to się przekłada na to, że drożej tankujemy na stacjach i to ma spory wkład do inflacji. Rosną również ceny żywności na świecie i w Polsce. No i też trzeba się liczyć z tym, że ożywienie gospodarcze, odbicie popytu konsumpcyjnego będzie powodować wzrost cen różnych towarów i usług. Także ekonomiści ankietowani przez NBP, także przez inne ośrodki dość powszechnie w tym momencie oczekują, że czeka nas co najmniej kilkukwartalny okres podwyższonej inflacji. Wspomniał pan o celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, właśnie to jest 2,5%, ten poziom, którego Narodowy Bank powinien bronić. No i jesteśmy powyżej tych odchyleń. I czy to znaczy, że Narodowy Bank Polski, czy przynajmniej w okolicach tych odchyleń, czy to w takim razie dla banku centralnego jest taki znak, uwaga, może trzeba podnieść stopy procentowe? To jest faktycznie taki sygnał, że należałoby może o tym myśleć, ale pamiętajmy o innych argumentach. Po pierwsze, ten wzrost inflacji w dużej mierze jest egzogeniczny, jak mówią ekonomiści. Co to znaczy? To znaczy, że on wynika z czynników, na które bank centralny poprzez zmiany stóp procentowych czy zmiany innych parametrów polityki pieniężnej nie ma wpływu. Przecież podwyżkami stóp procentowych w Polsce nie obniżymy cen ropy naftowej na świecie. Albo nie zmienimy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która podwyższa ceny energii elektrycznej. I na to prezes Narodowego Banku Polskiego, członkowie RPP zwracają mocno uwagę. Po drugie, jesteśmy w trudnym pandemicznym okresie. Gospodarka cały czas zmaga się z różnymi ograniczeniami. Przed nami czas odbudowy gospodarki i to wymaga prowadzenia bardziej łagodnej polityki pieniężnej niż normalnie, czyli niższych stóp procentowych niż normalnie, nawet trochę kosztem podwyższonej inflacji, bo chyba wolimy wszyscy mieć mocniejszy wzrost gospodarczy, poprawę sytuacji na rynku pracy przy lekko podwyższonej inflacji, niż inflację w celu albo poniżej, ale nie mrawe ożywienie. W ten sposób myślę, że bankierzy centralni w tym momencie myślą i przez jakiś czas jeszcze będą właśnie stosować takie podejście. No i kolejna rzecz to kwestia kursu walutowego. Szybkie podwyżki stóp procentowych mogłyby przełożyć się na niepożądane umocnienie złotego, które dławiłoby ożywienie gospodarcze, bo im mocniejszy złoty, tym mniejsza konkurencyjność krajowych towarów na zagranicznych rynkach, ale także w kraju. Pana zdaniem ta podwyższona inflacja to jest kwestia najbliższych 2 lat? Może dłuższego okresu, krótszego? Biorąc pod uwagę nasze przewidywania, że druga połowa tego roku przyniesie mocne odbicie gospodarcze, po czym w kolejnych 2 latach nadal będzie się utrzymywać mocny wzrost gospodarczy. Nasza gospodarka będzie napędzana wtedy dużą pulą unijnych środków. do tego dojdą krajowe inwestycje publiczne, plus taki naturalny proces odbicia gospodarki, w tym popytu konsumpcyjnego po pandemii. Przy takim mocnym popycie inwestycyjnym i konsumpcyjnym, przy szybkim wzroście gospodarczym, trzeba się naszym zdaniem liczyć z podwyższoną inflacją. Przez ostatnie dwie dekady przyzwyczailiśmy się, że inflacji prawie nie ma. Przypomnę, że poza takim okresem krótko przed wybuchem pandemii, kiedy nasza gospodarka już się lekko przegrzewała, inflacja faktycznie zaczęła być wysoka, to wcześniej mieliśmy bardzo niską inflację, przez kilka lat najniższą w Europie, więc trochę zapomnieliśmy o tym, że ceny mogą rosnąć zauważalnie i te najbliższe 2-3 lata mogą nam o tym przypomnieć. Krótko jeszcze, panie Piotrze, o rynku pracy. Co czwarta firma w Polsce planuje redukcję etatów. To jest rekordowy wynik. Rekrutować nowych pracowników planuje tylko 9 pracodawców. Najwięcej zwolnień ma być w handlu, przemyśle i w sektorze publicznym. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy firmy Personal Service. Czy to nam troszkę burzy obraz rynku pracy, tego jak on wygląda w tym momencie? No, warto zwrócić uwagę, że są też informacje wskazujące na to, że firmy, inne badania wskazujące, że firmy planują zatrudniać. Moim zdaniem trzeba się liczyć z dużą rotacją na rynku pracy. W wielu sektorach, przede wszystkim w usługach, które najmocniej zostały poturbowane przez pandemię, także w handlu, który też mocno odczuł różne restrykcje, tam zapewne nastąpi redukcja zatrudnienia, szczególnie jak będą wycofywane mechanizmy antykryzysowe, które miały wbudowane warunki do dotyczące utrzymania zatrudnienia bez zmian, aby uzyskać umorzenie subwencji. Więc wycofywanie tych mechanizmów może jakby uruchomić ten proces restrukturyzacji w branżach dotkniętych mocno pandemią, ale z drugiej strony mamy sektory, gdzie jest duże zapotrzebowanie na pracowników, więc myślę, że netto w takim łącznym ujęciu raczej możemy się w trakcie tego roku spodziewać wzrostu zatrudnienia. Nie tak mocnego jak przed pandemią, ale już w tym roku, bardziej w drugiej połowie roku, kiedy gospodarka odbije po oczekiwanym zniesieniu restrykcji antyepidemicznych, powinniśmy widzieć wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. To jeszcze jeden temat, panie Piotrze. 10.30 konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o obostrzeniach. Nie spodziewamy się po niej chyba jakichś mocnych ruchów, ale to jednocześnie nakłada się w czasie z postulatami rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza, który mówi: zakończmy odmrażanie gospodarki do 30 kwietnia. Pana zdaniem to są realne terminy? No oczywiście z punktu widzenia gospodarki byłoby znakomicie, gdyby udało się tak szybko gospodarkę otworzyć, odmrozić, ale biorąc pod uwagę, jak wygląda obciążenie systemu ochrony zdrowia, to znaczy biorąc pod uwagę, że cały czas przyrasta liczba osób hospitalizowanych, ale coraz wolniej na szczęście, myślę, że to odmrażanie, otwieranie gospodarki potrwa jednak nieco dłużej, myślę, że przeciągnie się na maj, ale biorąc pod uwagę, że liczba zakażonych już jakby coraz wyraźniej spada, patrząc na siedmiodniową średnią, czyli wyrównując te zniekształcenia spowodowane między innymi ze świątami, ta liczba zakażonych spada, przyrosty liczby osób hospitalizowanych są coraz mniejsze, wydaje mi się, że za tydzień, dwa będzie taki czas, że będzie można podejmować odważniejsze decyzje dotyczące w miarę szybkiego otwierania gospodarki, co będzie następować na przełomie kwietnia i maja i myślę, że pod koniec maja powinniśmy już być blisko względnej normalności, tej, którą znamy chociażby z trzeciego kwartału ubiegłego roku, kiedy gospodarka mogła już naprawdę bardzo szybko rosnąć, w tym te pozamykane obecnie branże usługowe. Komentował i prognozował Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Marcin Giełowicz, do usłyszenia. Zapraszamy